پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام در یک حدیث زیبا می‌فرماید که امام ابن کثیر رحمه الله این حدیث را روایت کرده که لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. میگه آنچه که بنی اسرائیل یهود مرتکب شد شما مرتکب نشوید. اونا چی میکردن؟ محارم خدا را به اندکترین حیله ها او را ساقط میکردن، سرش پای میواندن. اینا هم این تو حیله جور میکردن. از بحر یک جوجه دیگر را کشیدن، ماهی را که دوجو داخل کرد، بعد از پیشوریش را بند کرد و صبح او را میگرفتن. در اصل حکم شرعی ملتفت نبودن. این شکل ما هم میبینیم که یک تعداد مردم چی میگه؟ میگه وقت زکات که اصلا سرما که فرض شد بازی را نمیتون. در عمول ازا که سرما فرض میشه کل مال خود به خانمم میتون، به او هدیهش میکنم، به او بخششش میکنم. با مجرد مال ما که به خانمم سپرده شد ما فقیر میشم، زکات سرم نیست. و خانمم که اصلا نه پولدار شد، حولان حول سرش نیامد. او امراه خود نگاه میکنه قریب سال که پوره میشه فورا او پس برای ما بخشش میکنه. باز ما نه غنی شدیم، خانمم فقیر شده. به این شکل دیگه دور خورده میرین، دیگه زکات نمیتین. این حیله ناروا است و این تو حیله هاست که شریعت خدا را زیر پای میکنه. یا به طور مثال حیله دیگر را میگن که اردا من زمین خود مفروختم، در پهلوم یک برادر همسایه‌ام بود که باید او را به اساس شفعه میگرفت. او شفیع نبود. ما به خاطر که اوی زمین از ارزو نفروشم به اندازه 4 کلک همین زمین رو در حد خود اما تو نگاه میکنم، یه حدود سر خود نگاه میکنم، او را نمیمانم که را بخرم. وقتی که این کار را میکنم تو میفهم، من میفهم که این کار به خاطر عزیزته که مسلمان را از حقش منع بکنی در حالی که حق تو نداری. از 4 کلک زمین اما تو دراز چی فایده میگیری؟ از او چیز جور میشنه، چیز کشته میشنه. پس تو در حقیقت به حکم خدا دشمنی داری و حکم خدا را نمیخوای تطبیق بکنی. این حیله ها ناروا هست. امام ابن قیم رحمه الله حیله ها را تقسیم بندی کرده. حیله ای که لازم و واجب است که باید یک مسلمان داشته باشد. به طور مثال یک مسلمان میرود به خاطر جهاد، در پیش رویش با کفار روبرو میشود. در روز اگر بود که من به خاطر جهاد آمده بودم واقعیت بود که نمیشد. یک چیز دیگر حیله را جور بگو، خود از پیش خلاص بکو، خود حق زود نکش، این سر تو واجب است. بنان به خاطر نجاتت هر کار تو میتونی بکنی. عین شکلش بعض حیله های است که به خاطر خوبی ما با یک انسان. این خوبی چی است؟ میبینیم که یک دو نفر با هم جنگ دارن و ما میتونیم به یک حیله شرعی، به یک کاری که اون انسان را از نجات بکنیم، مالش را نجات بدیم، جانش را نجات بدیم، آبرو و عزتش را نجات بدیم، میتونیم به بعض حیله های مشروع دست بزنیم. یکی حیله ای است که در افغانستان رواج داره که قبلا سوال هم شد، حیله اسقاط است. آیا این در اسلام وجود داره یا نداره؟ علمای احناف در این باب صراحت دارن که وجود دارد، ولی وجودش در کتاب های ما که است به شکل نیست که تطبیق میشود. اول دقیق شوند در این باب. حیله شرعی اسقاط برای او انسانی است که او نادار بوده باشد، بیچاره بوده باشد، در حالی که قرضدار شریعت هم است. فدیه های روزه و یا فدره قسم ای سرش است. اول خب به هر مسلمان میزیبد، من حیث مسلمان که حسب فرموده خداوند متعال وصیتش در جیبش بوده باشد، در زیر بالشش بوده باشد و وصیت بکند. چی رقم وصیت بکند؟ اگر من میمرم اینی مال من، فلانه اینکه قرضدارم است، من اینکه قرضدار استم، اینکه از خدا قرضدار استم، اینکه از بنده های خدا قرضدار استم. ارگا مردم قرض بنده ها را هم بتین و قرض الله را هم بتین. این را برای ورثه خود وصیت بکند. حسب این وصیتش ورثه مکلفیت داره که از مالش بعد از تکفین و تجهیزش وصیت را ادا بکنه و مشروعا حقش را به انجام برساند. اردا کسی وصیت نکرد، بعد از این که رحلت میکنه از دنیا میرود، مالش فقط در باب حقوق العبد قابلیت تنفیذ داره، بخواهیم نخواهیم می ورثه مکلفیت داره قرضهای از این نفر را از مالش ادا بکنند. اب چی آمدیم در قرضهای اخرویش ورثه مکلفیت نداره که او را ادا بکنند، کل مال به ورثه تعلق میگیره، دیگه مال از اون میت نیست. وقتی که نیست، آلی اگر ورثه به تبروی خودش و دل خودش در رای خداوند متعال جهت خلاص شدن گردن متوفا چیزی را میدهد، هزار باری کار بکنه، مانعش نمیشه. او هم در او صورتی که این میت اطفال نداشته باشد، صغیر نداشته باشد. اگر صغیر وجود داشته باشد، هیچ کس حق نداره که آنچه که از میت باقی مانده بغیر از تکفین و تجهیزش دیگه مصرف بکند. نه جمعگی باز دارد، نه چلی باز دارد، نه روز فلانه دارد، نه روز فلانه، نه علوای خود ساخته دارد، این چیز هم باز نیست. کسی که فوت کرد اطفال صغیر داشته باشه، دیگه غیر از تکفین و تجهیز هیچ نوع حقی در مال نداره، کلش تعلق میگیره برای امو ایتام، اونا میفهمن زندگیشان. این چیزایی که ما سر جور میکنیم که این جمعه اول است، این جمعه دو است، این چلی است، این سالی است، این کار است که ما در دین اختراع کردیم و دین خدا چنین چیزا را اجازه نمیده، اصلی از جان خود جور کردیم. آمدیم در رابطه به این که آل یک نفر فرزندای کلام داشت، وصیت کرد از مالش، ولی غریب است، این مالش کفایت نمیکنه از 1000 فدیه ای که بر ذمه یک شخص است. مالش آمد 100 فدیه و قرضدار شد 900 فدیه. چطور بکند؟ تعدادی از علمای احناف، کل احناف هم نیستن، تعدادی از علمای احناف میفرمایند که ما بر این نفر چند غریبا را میشانیم و حیله اسقاط میکنیم. یعنی این 100 فدیه را برای یک غنی، برای یک فقیر میتیم که اینی 100 فدیه را در رابطه به اینی فدیه ها یا اینی قرضی که این نفر از خدا دارد، یا از قسمش، یا از نمازش، یا از روزش، به خاطر خدا قبول بکن. و اون نفر بدون از اینکه در دلش غش بوده باشه، بدون از اینکه فکر ازی را بکنن که امروز کی را پس از پیشم میگیرد، امروز از پیشم میگه که گرفت کرده، اطمان میگه از پیشم میگه، نه، گفت که بیخی برام داده و از دل خود پس تبرع بکنه برای ورثش که من این پس بر شما بخشیدم. به می رقم اگر 9 نفر را بتا، در حقیقت 900ش خلاص می شود. باز میگه انشاءالله اگر خدا قبول بکند و اخلاص وجود داشته باشد و امو فقیرم از تای اخلاصش چون این کاره بکند. این را یک تعداد از علما جواز می دهد. آمدیم در این که به این می شکلش یک نفر عاجز است، یک نفر پولدار است، با او هم گرداگرد بشین، باز میگم بر تو میزیله اسقاط میکنم. وطندار گلم، تو 2000 فدیه سرت است، 2000 فدیه را نقد بده، بر تو حیله نمیشود، تو حق حیله را نداری، تو هم مالدار هستی، پولدار هستی، بنان تو مکلفیت داری که مالی که امرایت است او را برای مساکین بدی. برای مساکین ضرور نیست که تو گردش بشانم، ایت نمیشانمش، من وقتی که تو را دفن کنم پشت سرت هم داده میتونم. و بهترین مال باز اموسته که او را ما به خانه فقرا باز بدیم، به خانه بیچاره ها باز بدیم. او بیچاره که نان نداره، او بیچاره که لباس نداره، او بیوه که چادر ندارد، تو اینانتا ای برنج باز خوش، کتی روغنش، کتی بوریش، در خانه یک بیوه و یتیم ببر و برش بگذار که ای فدیه های فلانه شخص است. الله ای را خوب قبول میکند. نه ای که ما والس ریشخندی را شروع بکنیم، صدر پره با او بتیم، دو صدر پره با او بتیم، باز مالکی را شروع بکنیم، چپ باشه او باشه، باز یکی را بیاب بکنیم، یک تعداد باز رادیو در می دستش هست، تمام روز گوش میگه کجا مسلمان مرده که من موجه برم دیگه گرد و گردش بشین نانای مفته بخورد. این سبکی از این دین است و این دین اخ سبک نیست، این دین اخ زلیل نیست که پولی که باور به خدا بکنن به این شکل گرفته میشه. اما ملا هم خجالت میکسه، ای تو میگیره در جیبش، ای تو با شجاعت او را نمیگیره، زیرا این چیزی که خلاف دین است از این دور میفهمین که گردوالی در اینجا وجود دارد، زیرا چیزی که دین اداره، دین عزت است. الله اکبر، آنچه که با عزت میگیری سخت خوش میشی، چیزی که همتا گردوالی است امی دلت هم بعد نگه که وله جای خوبی نیست که تو همی جا آمدی، وله جای خوبی نیست که تو همی جا ششتی، ای خاصیت ازی است. از همین میفهمین که چقدر خراب است. بنان ما توصیه ما برای مسلمان ها ایست که اول وصیت بکنن، دوم کسانی که توانمندی دارن که الحمدلله زیاد مردم توانمندی دارن او را برای غریبا بسپارن. ضرور نیست که تو علقه برد بشینی و بگوی تو قبول کن ما قبول بکنم، هیچ ضرور به این نیست. میتونیم او را در ورایش برای خانه های بیوا و یتیم بسپارین و این کاری است که انشاءالله خدا خوش میشه و این فدیه هایتان هم الله قبول میکند. عین شکلش آنانی که خیرات میکنن به نام جمعه و سالگره و چلی ما نداریم. هر مسلمان باید بفهمد و درک بکنه که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله جل جلاله میفرماید که انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيره تركته وشركه. ما غنیترین از شرکا هستم. هر کسی که یک عملی بکند که با ما کسی دیگری را شریک بکند، ما او نفر را و او شرکت ترک کردیم و گذاشتیم و به خود او را نزدیک نمی کنم. یا دیگه جمعه که ترکتوه و شرکه، ما او نفر را و ای شریکش را ترک کردیم و حصه خود را به شریک می تونم. به اساس از این آنانی که می خواهند چلی بکنن از خدا بترسن و عمود دو سه چار سه ده سه برنجی که بار می کند، امیر خشک بر یتیمی، به شهید، به خانواده شهیده، به معیوبه، به فقیره، اما تو پوت شو ببرد خانهش در قلباب بکنه و برشان بسپارد و بگوید که در حق از این مسلمان دعا بکن. این چیز هم که نگوید الله خو میفهمد. الله میداند که هر روزی که او برنج پخته میکنه الله برای از این میت ثواب میبرد، الله برش اجر میدهد. حالی آمد این دهی که کارت باز نوشته بکنیم، باز در هتل و مردم نان بتیم، آشپز را ببین، بیرو بار سگو، خانه مردم هم میگیریم، باز مردم هایی که رشوت خور هستند، بی نماز هستند، فلان آجی سر، دستان آجی سر، پولدارا را باز دعوت میکنیم، سر دروازه هم باشش را باشیم، یک چوب هم داشته باشیم، یتیمی که بیاد تو را پسان نان میتون، بشین حوصله کنی، کمه که تو بیشاره شلا شو که غریب هست، باز میگه چقدر بهتر بی هستی رزیل، گف هم نمیتونی، آخر باز پسمانده های از این نان برش بتیم. خدا شاهد است وقتی که چنین کار را بکنیم الله چی میگه؟ که الله قبولش میکنه؟ ما تو که انسان هستیم قبولش نمیکنیم، که این قای عقل ماست. ما تو که قبول نمیکنه الله بیخی قبول نمیکنه، زیرا الله به دل ما آگاه هست. این رقم خیرات ها را خدا قبول نمیکنه اگرچه بر کل ما شما دست بلند بکنیم. خدا خیراتش قبول بکن. او خب میفهمه که خدا قبول نمیکنه، باز میگه خدا قبول بکن. سر خدا حضور ما نمیرسد، الله قبولش نمیکند. بنان ای است خودم فریب دادن هستم، مردم هم تکلیف کردن هستم، آشپز بیچاره هم تکلیف میکنن و هم کسی که نان بالا میبره پایین میره، همو هم کمر خدا بسته کرده خوشه که من ثواب دارم، او بیچاره هم اصلا مانده میشود. بنان خدا مانده نکنه عزیزان، نان تان جمعگی های تان خوش خوش برای ایتام بتین، برای یتیما بتین، به بیوه ها بتین و او را کوشش بکنین که سرتون خبر نشوه. ان شاء الله خودم خوش میشه، پیغمبرم خوش میشه و شریعت خدا هم تطبیق میشه. این چیزایی که ما کشیدیم والله اگر خدا قبولش بکنه اگر چه 1 میلیارد وزنش برسد، هیچ الله ما شما را اصلاح بکنه و توفیق به شرع عبادت را نصیب بکنه. الله جل جلاله در آیه‌ای که بعد میاد و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. موضوع طوری بود که در بنی اسرائیل دو فردی بودن، یکی کاکا و یکی برادرزاده، و این کاکا چیزی هم نداشت، نه فرزندی از دختر و نه هم از پسر، ولی مال و دارایی داشت. برادرزادش که خود فکر کرد که حالی چه وقتی میمره که این مالش به من برسه. این عمرش در آشده رفت، خوابش آمد، گفت بیار بهترین چاره همیز که امیر زود بکشم کمی مالش را بگیرم. بعد کاکای خود پت کشت، در فکری ازی شد که چاره چی است. اجازه کاکای خود گرفت در قوم دیگه کست یا در خریه دیگیش، او جا انداختش. صبح رفت دعوار شروع کرد با حکومت که کاکای ما را اینی مردم کشتن. او مردم خو میفهمیدن که ما خوی را نکشتیم، قریب به شمشیر دست زدن و در بین دو قریه قریب است که تصادم واقع شود. بعد اردوف گروه فیصله کردن که پیغمبر بر حق خدا وجود دارد، ما شما مسلمان هستیم، میریم پیش حضرت موسی علیه السلام، هر آنچه که او فیصله کرد به حسب فیصله از او معامل میکنیم. وقتی که اردوشان پیش حضرت موسی علیه السلام آمدن، حسب وحی الهی خداوند متعال به خاطر ازی که معبود خودساخته گوساله که آلیان کمک کمک شیرینیشان در دلشان بود و اشربوا فی قلوبهم العجل، اما محبت گوساله در دلشان مانده بود، به خاطر که معبودشان خوب ذلیل شد و برنامه گوساله را بکشن، اون دور کار بتل و گوساله را بکشش نمیکشن. قریب بنی اسرائیل هم در می رسیده بودن که گوساله را نمیکشتن. الله خواست که گوساله را خود یهود بکشه که خوب این گوپرستی ختم شود و گوپشان ذلیل شود. و حضرت موسی علیه السلام فرمود که برش بگن که گوه بکشه و با کشتن از این گوه به خاطر خداوند متعال الله این میت را زنده میکنه. وقتی که زنده شد باز قاتل خدا خودش نشان میده و شما قاتل گیر میکنید. وقتی که چنین کار شد حضرت موسی علیه السلام گفت که گوه بکشن، یک بار گفتن چی میگی ما را مسخره میگیری؟ و این داستان را تفسیری الله در این آیت ها اشاره میکند. و اذ قال موسی لقومه، بیاد بسپارین هنگامی که گفت حضرت موسی علیه السلام برای قومش ان الله یامرکم، مسلما الله امر میکند شما را ان تذبحوا بقره، این که ذبح بکنید بقره را، مادگی را ذبح بکنید. تی در بقره برای وحدت است و هرگاه که امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه میگه و بدون از او به جمعیت تعلق میگیرد. ان تذبحوا بقره، این که ذبح بکنید مادگی را. قالو گفتن اتتخذنا هزوا، آیا ما را میگیری به تمسخر و مسخره؟ ما میگم مرده چی رقم شد تو میگه گوه ذبح کن، این به او چی تعلق دارد؟ اینو ترا گفتن. قال گفت حضرت موسی علیه السلام اعوذ بالله، پناه میگیرم به الله ان اکون من الجاهلین، از این که از نادانان باشم، از این به الله پناه میگیرم، این وحی الهی بود که برای من شد و ما برای شما ابلاغ کردم. وقتی که این تأکید را از حضرت موسی علیه السلام گرفتن قالو گفتن ادعو لنا ربک، سوال کن برای ما از پروردگارت، یبین لنا ماهیه، تا واضح بکند برای ما چی گونه مادگوی باشد امی که ما مأمور به ذبح آن هستیم. باز بی ادبیشانو میبینین، یک بار به حضرت موسی علیه السلام اتستخذنا هزوا، ما را به تمسخر میگیر، یک بی ادبی در مقابل پیغمبر. دیگه بی ادبیش اینه که ادعو لنا ربک، از پروردگارت بخواه، نمیگه که ادعو لنا ربنا، از پروردگار ما برای ما بخواه، این را نمیگوید. قال گفت حضرت موسی علیه السلام انه یقول، یقینا آن پروردگار مهربان میفرماید که انها بقره، یقینا این مادگوی است که لا فارض، نه پیر، فارض اسم فاعل، ولا بکر و نه هم نازاز صفت مشبه، عوام بین ذلك، میانه است در میان آن دو، نه پیر است که هیچ کار نکرد و نه هم جوان مطلق، عوام بین ذلك، میانه است در میان این دو. ففعلوا، پس انجام بدهید ما تؤمرون، آنچه که امر کرده شدید. ببین حضرت موسی علیه السلام برشان نشان می دهد الله بر شما گفته گوی را ذبح بکن، هر جایی که شما یک گوی را می آوردن ذبح می کردن الله امی کار را می کرد. آره سختگیری نکنین، پیامبر خدا می گوید لا تشدو فیشد الله علیکم، سختگیری نکن که الله با سر سخت می گیرد، سختگیری نکنین. در اینجا بس می گوید که ففعلوا ما تؤمرون، با آنچی که مأمور شدید انجام بدهید، پشت گپ زیاد نگردید. قالو گفتن ادعو لنا ربک، از پروردگارت بخوای، یبین لنا، تا بر ما روشن بکنن ما لونها چیست رنگان. شروع کردن دیگه در مسخگیریشون. باید حضرت موسی می قال انه یقول، یقولا می فرماید پروردگارم انها بقرتون، امیم گوی که شما مأمور به ذبح آن شدی، بقرتون صفراء، مادگل زرد است، صفراء صفت مشبه، فاقع لونها، خالص است زرد، فاقع لونها، یک سخت خالص است در زردی، دیگه کدام نقطه دیگری در وجودش نیست. دیگه صفتش تسر الناظرین، بیننده را خوش میکند. وقتی که ببینی، اگر فکرتان باشه اگر حیوانی که چاق بوده باشد و زرد هم باشد، ایتی یک بلبل دارد خاص، انسان دوستش دارد. تسر الناظرین، از وقتی که چاق و مقبول و کاملا زرد است، خوش می شود، خوش می کند بیننده را. قالو گفتن ادعو لنا ربک، طلب بکو برای ما از پروردگارت، یبین لنا ماهی، تا واضح بکند، بیان بکند برای ما چه طور است. ان البقره تشابه علینا، یقینا این مادگه سر ما مشابه شده، اقا زیاد زردا وجود داره، چطور بکنیم. و انا ان شاء الله لمهتدون، و مسلما اگر الله هم بخواهد هر ان ما راه یافتگانیم. امین ان شاء الله را که گفت الله اینا را از مشکلات خلاص کرد. اگر این مفسری میگه تا روز قیامت یا باید میپولیدن تا به روز قیامت، اینا توانایی از این باز نداشتن که این مادگه را پیدا بکنن. این مرده همونجا وجود دارد و اینا پشت همین سوارایشان گم هستن. قال گفت حضرت موسی علیه السلام انه یقول، مسلم منی فرماید پروردگارم، انها بقرتون، یقینا این مادگه لا دلول، نه محنت کشیده، ایتو محنت زحمت که تو سیر الارض شورانده باشد زمین را، ایتو مادگه نیست که او قلبه کرده باشد، زمین را چیر نکرده. ولا تسکل حرسه، و نه هم آب میدهد زراعت را، سر عرق هم کار نمی کنه. دوست نشانی اول خوب ببینی که میانه است. باز برش گفت که این میانه سال است، نه پیر است نه جوان است. دیگر نشانی برش گفت که زرد است. حالا دیگر نشانی برش میگه که ببین نه محنت کشیده، ای تو مادگر نیست که دست پالان سر شانش گذاشته شده باشد. و نه هم آب را کشیده توسط به عرق. مسلمتون لاشیت فیها، از هر عیب بر کنار است. لا شیعت فیها، نیست در آن کدام خاله، خاله کدام نشانی در آن نیست. او را کسی نه خال دادن، مثل که بعض مردم خال میزنه که نگاه شود خاله که بر توسط سوزاندن است، و نه هم خال به اساس موی است. قالو گفتن الان جئت بالحق، بله الان الحال آوردی سخن راست را، آل سخن راست را آوردی، باز بیاده بیره شروع کنه. الان جئت بالحق، ای دیگر فکر می گفت که مثل که دروغ گفته باشد یا مذاق کرده باشد. الان جئت بالحق، آل آوردی سخن راست را، فذبحوها، پس یافتن او را، خریدن به پول بسیار گزاف، فذبحوها، و ما کاد یفعلون، و نزدیک نبودن از آن که ذبح بکنن این حیوان را، نزدیک نبودن به انجام از این عمل. ولی الله جل جلو که می خواهد، الله هم با حلمش اکچی که ناخاص برش توضیح داد. و این طرف هم بعض مفسرین میگه که یک نفری بود مادر خود سخت دوست داشت و به خاطر احترام و کار کرده که با مادرش میکرد از بسیار کارا مانده بود. وقتی که اقتصاد ضعیف شده بود، به خاطر کی با والدینش خوبی کرد؟ الله جل جلاله اینی مادگری که داشت که قیمتش بسیار کم بود، ایره یک بار گفت مادرش بار گفت ایره نفروشی، با اساس اونو قولش چندین دفعه که مردم رفتن آمدن ایره سرکت نفروخت. وقتی که نفر در اخیر اتو فروختش که بعض میگه که امید با اندازه پوستش باید پول میداد و مجبور شدن به خاطر که احقاق حق شود و کلگی مردم عوام هم میگفتن که این تو حادثه را که حضرت موسی برتان میگه چرا انجامش نمیتن؟ موسی علیتون خود روغ نمیگه، پیغمبر است و شما به پیغمبری را قبول کردن، پیامش پس تدویق بکنن. با اساس فشار جامعه که آواز و کل جای پیچی، مجبور شدن ایره خریدن. از یک طرف الله به اون نفر خوبی کرد، از طرف دیگر یهود را خدا دیگر زجر داد، و از طرف سیون احقاق حق صورت گرفت که اون نفر خیست و گفت که قاتل ما برادرزاده ایم است، و الله فتنه را توسط پیغمبرها شام. بنان مجموع درسی که ما میگیریم ای که حیلگری نکنیم، ای که حکم پیغمبرها را عادی فکر نکنیم، دین را سخت نکنیم، و از طرف دیگری آن عزت ما در تطبیق شریعت ماست. اگر حکم شریعت تطبیق شد، بنی اسرائیل در میانشان می جنگیدن، الله توسط حکم شریعت اینها را از جنگ خلاص کرد، و توسط حکم شریعت الله پیغمبر را به ما معرفی می کند، محبت ما با پیغمبر ما زیاد می شود. هر قدر شریعت نافذ می شود، با امو اندازه با پیغمبرتان محبتان بیشتر می شود. الله جل جلاله نصیب ما شما بکند. در مجموع چرا گاو را دیجا می کشد؟ امام نصفی و ابن قیم رحمه الله در مدارک تنزیل امیر نوشتن لیو حوین معبوده هم، تا امو محبتی که با گاو داشتن الله امو را برشان سبک بکند. از این خاطر الله جل جلاله این حکم برشاد. بعض احکام از در شریعت اسلامی به خاطر ازی که ما یک کاری را نکنیم که در اوجا کار خلاف دین را آشتایستا رواج بدیم. یعنی ما بدعت که در دین نیست و نوسازی در دین نیست، آیست آیست باز چیزی از پیش جور می شد. شرک یک دفعه نیامد. شرک امی رقم آمد که یک تعداد قسم پیغمبرها را عکسایش جور کردن، بعد از او باز تمثالش جور کردن، اینا را گفتن که پیغمبرای ما هستن، نمونه تاریخی ما هستن. 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد باز مردم او را خدا گفتن و تا آخر هم نگفتن که او خدای است که زمین و آسمان را پیدا کرده. میگه اینی خدای است که ما را به خدا نزدیک میکنه. از این خاطر الله برشان مشرک گفت. بنان به تطبیق دین محبت ما با دین زیاد میشود. به تطبیق دین الله امن را ایجاد میکنه. به تطبیق دین الله فساد را از بین میبرد. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. و اذ قتلتم نفسا دو تعبیر را کرده میتونیم. یکی ای که و اذ قتلتم نفسا را تعلق به چی بتیم؟ تعلق به آیه ما قبل. از این آیه ای را بدانیم. بنابراین تو ترجمه میشه که انگامی که کشتید یک نفسی را فدارأتم فيها باز نزاع کردید در چگونگی قتل از او. والله مخرج و الله بیرون آورنده است ما کنتم تکنمون. آنچه که شما اون را میپوشانید، آنچه که شما اون را میپوشانید، الله چنین او را آشکار میکند. فکرتان بوده باشه یکان دفعه در افغانستان هم ما اجزا را زیاد میبینیم، یک حادثه که صورت بگیرد و او کار یک کلان و یک پیسدار بکند، بعد از این مردم عامه که من حیث شاهد میخوای پیش بکنی باشه میگه گم کو دیگه چی میگه آلو خوشد دیگه ایتو تیر میکنه. آماده از این نیستن که او حق را بگوید و ظاهرش بکنه. ای جهان وقتی که دید ولی بیادرزادش خوب پایتدار است، ولی خب میبینه که در یک جنجالی است، از اینکه کم که پت باشه خوب است، یا به این شکل بریم. فقل نضربوه به بعدها، پس ما گفتیم که بزنین مقتول با به بعدها و بعد از حصه گو، یک حصه شد بگیرین سر مقتول بگذاریم، الله این مرده را زنده میکند و توسط عزیز باز میخیزد و قاتل به شما نشان میدهد. یا فقلنا ما گفتیم اضربوه به بعد، بعض حصه مایت را به بعدش دستش سر پیشانیش بگذاره، دست همین مایت را سر سینهش بگذاره. کذالک همچنین یحیی الله الموتا، زنده میگردن الله مردگان را، و یوریکم آیاته، و نشان میدهد برای شما آیات خود را، لعلکم تعقلون، تا بیندیشید. در این صورت ما این آیات را تعلق با آیه قبل میدانیم و به یک حصه دقیق ترش این میگه نه، او داستان ختم شد، او داستان عمق بود که فقط گوسفند را ذبح بکند، در امو ذبح گوسفند با مجرده که خونش میریزد بدون از اینکه حصه از گاو به میت بخورد، بدون از اینکه میت جانش به جان دیگه بخورد، میت زنده میشود. فقط در احراق دم امیر خداوند متعال گذاشته بود که میت زنده میشود. این یک تعبیر. آیا دوم حادثه است؟ باید داری که اندامی که قتل کرده نفس را فدارأتم فیها، باز نزا کرده، این دوم قضیه است. والله مخرج ما کنتم تکتمون، چون الله میخواد هر کسی که در جامعه ناامنی را ایجاد بکنه الله او را بیرون میکشد. بنان خداوند مطال بیرون آورنده است آنچه که شما میپوشانید. فقلنا، پس ما گفتیم به خاطر که امنتان بیاید در جامعه ناامنی ختم شد، فقلنا گفت اضربوه ببعضها، امین مایت را بعد از حصه بدنش را با بعد از حصه بدنش بزنید. کذالک یحیی الله الموتا، چنین است که الله زنده میکنند مردگان را، و یوریکم آیاته، و برای شما نشان میدهد دلائل قدرت خود را، لعلکم تعقلون، تا خوب تعقل بکنید که این نظام به کسی دیگری سپرده نشده. اگر شما یک چیز میخواهید الله چیز دیگری میخواهد، خداوند متعال این تو زنده میکند. در این صورت یک قضیه جداگانه است. در اینجا تعبیر برای ما چیست؟ ارگاه شریعت خدا نافذ شد، ار کسی که با وجود شریعت خدا در جامعه بیامنی را ایجاد میکند، خداوند متعال او انسانهای ناامن را با پیش روی چشمهای مسلمان ها بیرون میکشد. ایتو میکشد که نه وسیله به ازاد توابتی بود، نه شی بود، خداوند متعال در وجود خود میت پس میت را زنده میکنه و نشانه کی را به قتل رسانیده. از این خاطر است که علامه سید قطب رحمه الله او میفرماید که هرگاه اگر شریعت خدا تطبیق شود به اساس تطبیق و حکم شرعی، امی ازار مای تطبیق قرآن میگه کفایت میکنه 83 سال، اگر یک حکم تطبیق شود با بودن نظام نه با تغییر نظام، با بودن نظام الله جل جلاله در مصحح 83 سال تضمین میکنه که دیگه او گناه صورت نمیگیره، دیگه بازو جنایت صورت نمیگیره. بنان الله با ما توفیق کند بگن شریعت خدا نافذ شود، دیگه با سارق نقادیدین. شریعت خدا نافذ شود، دیگه باز کسی کسی را نمیکشد. شریعت خدا نافذ شود، بعد کسی برای زن و دختر مسلمان باز به بد سعی نمیکند. شریعت خدا نافذ شود و در شریعت خدا امن الله جل جلاله مخام میدهد.